सजना सजना बोल मेरे सजनी ओ सुन मेरे सजना सजना बोल मेरे सजनी सुन मेरे सजना सुन रे मेरे हाथ में क्या है कंगना तो फिर चल मेरे अंगना सुन मेरे सजना सुन रे मेरे हाथ में क्या है कंगना तो फिर चल मेरे अंगना सुन मेरे सजनी सुन रे अंगना में क्या है टूटा और तेरे प्यार ने लूटा काजी राजी तो चल कर ले शादी।